yow nak bu fekkenteni bi bo julle ge teub nelaw wa amna ko xamne ma nga julli ge fasiyene lem bu digi fasiyene jokko borom sidina cheikh fofu la jaar as-suhbatu salihin andak ñu baax ni amna ci kula doy mu nek sa serin dox la ay lawrat dox la ay azkar nga diko tuddu di ci jamu yalla lolu diine moko santane du ben bida ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin yalla neena yeen ñi nga xamne yeena gem yalla na ngeen ragal yalla ta ngeen and ak ñu degg ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun nga xamne kon yalla bañul ko topé yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul as-salam ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم الى صراط مستقيم قم يلا بني الكتب يلا ينتبه صلى الله عليه وسلم جل من شعبي سعيد منه لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي ينتبه ننا بو دمي باي ووت اندو دي ووت كو اندال ما نيك موي كو خامني كي كو گم يلا لا كي ليك سانيام ايتام نا نيك موي كو خامني كو راغال يلا as-suhba as-saliha andando bu rafet ku andak ku bax lu mu am ci lu bax nga sekk nga bok ko ak mom ndax nenañu ashabul kahf sen xaj bañu andalon lako yalla cërele ci and ga mu and ak ñom ba nenañu dana bok ci dabba dana bok ci rap yi nga xamne bu yowmal qiyamah dana ñu duggu aljana lako ko may moy and ak ñu bax ñu wax ne kon and ak ku bax wala andandok ñu bax dafa am solo xaj bobu nga xamne mo andon ak ashabul kahf dem nañu ba wax ne xaj bobu bok na ci rap yi nga xamne bu yowmal qiyamah dana dugg aljana ta la ko ko may moy and ak ñu bax waaw kon kay ndegam xaja mëna am lolu ci nit waxantuma rak nit amna nit ko xamne ki itam hadith bobu yakarna ne ñun ñepp yag nañu deglu bayal haji ibrahim sahu radiyallahu anhu wa nafa'na bi barakatihi mu koy netti ci ay jang yu bare bare bare yakarna ne ñu bare deg nañ ko ci mom lu jitu ñukoy jang ci teer wa ja nga xamne da fara yoon téméré nit di laaj ndax man na tu hadith ba guduna way waxtu moko mayewu ci kamu ñeuk dem ak lam ko wax kamu demat muneko yalla mun na nangou sa tu waye pour mun nangou ko da ngay bayiko ci rew mi nga nek nga dem ci menen rew mo xamne masofa moy yalla te itam da fa fek nit ño xamne ñu ragal yalla lañu da ngay jaamu yalla nga and ak ñom jaamu yalla soko defee yalla dana la jéggal ak la ci xew lama ci jublu rek modi ni yalla bëgge nit mu and ak nit ño xamne ñu bax lañu ño bokk destination bokk liggey ci walu yalla kon kuy wax naan affaireu serigne naxate la ku nek man nga jang alquran man nga jang sunna man nga demal sa bop julit bu koy wax deggulo diine kep ku bëgg fet di geew deggulo diine doon waxtane muy tariqa bi tawaxon nañu sank ne mu ñu waxtane tariqa bi tawaxane wuñu tasawuf lan moy tasawuf ci diine lan lay wundu turu ya muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsadi min al arkan al thalatha allati dhakaraha ar rasul sallallahu alayhi wa sallam ci hadithan bu tedd bobu bi sayyidina jibril ñewé diko laaj question yoyu muko don poser yonenti bi di tonku bi mo paré yonenti bi wax limu wax muy maqamul iman di maqamul islam di maqamul ihsan ni wax len ne bu lolou pare kon yalla sopp na jaam bo xamne da fay fek kuko gëna ragal yalla kuko gëna mat ci walu jikko gën ko sawar ci jaamu yalla mo and ak mom ndax ñu bokk am ngeenal yalla dul salatul fatihi bu lu ko kon fa def astaghfirullah la ilaha illa huwa hayyul qayyum fa weriyo salatul fatihi nga def ko juroom fukk yoon la ilaha illallah nga def ko téméri yoon, jawharatul kamal nga def ko fukki yoon ak ñaar, bu fekkente ne bii shafii yi awaat yi mën a tax nga mën ko jàng am na, bu shafii yi amul nga remplacer ko salatul fatih ñaar fukki yoon. Bi ci tegu moo di xëy la te moo di bi ñuy def ginnaaw jullit àjjuma, kooku itam weetuwul weesuwul baatu la ilaha illallah wala boog baatu allah allah allah allah ila axiri. Mu mel ne kon ci kattan tariqa bi li la ciy jàng te yoonu nitu yàlla yëpp am na ci seen ay lawraat, am na ci seen ay azkar yu ñuy jàng, waaye bii ñu yore ñun waxuma beneen ndax beneen xëy na la ca nekk xaw na ko, waaye bii ñu yore di ko jàng képp ku koy yore na la woo ne li ngay def lu ci nekk am na tegtal ci alquran alkarim. danaa ci indi tuuti rek doonte waxtu bi du ko maye ndax dafay xaw a yàgg lool. mu wax ne cosaan al tariqa bi te moo di ñetti zikar yii ma wax bi ci dëkk moo di astaghfirullah. boo delloo ci alquran ne la fekk ne yàlla moo ko santal, yàllaa ngi wax ak ñun ne wastaghfirullaha inna allaha gafuru rahim, yàllaa ngi waxaat ne wastaghfirullaha inna allaha kaana gafura rahima, yàllaa ngi wax ak yonente bi ne ko wastaghfir li rabbik, ñu ngi waxaat ak moom ne ko fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kaana tawwaba walmustaghfirina bil ashab wa man yaamal suan aw yadlim nafsahu tuma yastaghfir illah yajid illaha gafura rahima. yooyu yëpp ay ayat qouraniya la yuy tegtale ne jàmbi fu mu toll dafa war a sax ci di jéggulu yàlla. boo demee ci hadith yonente bi mi ngi wax ne sallallahu alayhi wa sallam nee na man la nga xam loo am sa diggante ak sa borom, di nga xam loo ñàkk ci sa diggante ak sa borom, mu ngi ci biir foofu ngeen toll. inna al qurana huwa al mizanu taarifu mi saxoo di def astaghfirullah xat-xat boo ne yàlla dafa la ca ubbil bunt boo mën a jaar ba génn siis woo am yàlla dafa la ca génne, yàlla dana la wërsëgal wërsëg boo xam ne loo xam xam lay layi ko. kon li Serigne Babacar doon wax démb ci zawiya maamam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu bi ñu jullee si bis ba dopp Serigne Babacar Abdoulaziz mii di waxtaan ak ñun ne am na ci loo xam ne bu ñu ko doon jullee, am na ci loo xam ne bu ñu ko doon jaamoo yàlla sunu ay problème adduna dana rek lewa te ñu benn coon. am na ci loo xam ne suñ ko doon jullee muy dëgg ci ñun jeexital li mu war a jeexital ci ñun kenn doon lu xëy ñàkk dépasse te loolu garanti yàlla di wax la ko man la sumal istiqaara jaala allahu lahu min kulli diqin maxraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min xaytu la yaxtasib. waaw ku ci bëgg dépense bu sax bu ñu dox mukk yonent bi nee na la nga saxoo astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. yonent bi waxaat ne yàlla wàccee na ci man ñaari góor yu ne ñeel sama xeet. bu njëkk bi moo di wa ma kaana allahu li yuazibahum wa anta fihim, yàlla nee na ko fi yéen yaa ngi ci seen diir du ma teg benn napp wala benn bu ko ci seen kaw. wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfirun, yàlla nee na yéen ñi ngi saxoo istighfar di jégglu yàlla du ma leen dugal du ma leen diliir. ila madaytu taraktu fihim al istighfar ila yawm al qiyama, yonente bi ne na su ma demee bàyyi leen ci istighfar. istighfar boobu moom la yonente bi doon ne sëgal soppeen xaritam imam Cheikh Tidiane Cheikh radiallahu anhu mu indinde ko ñuy rëkk suba ak ngoon di jégglu yàlla, moo tax boobu yi da ngeen ci mooy ak seen fukki loxo. bi ci tegu moo di asalaatu ala nabi sëriñ wax na ko sàkku julli ci yonente bi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. julli ci yonente bi nekk lu rëy ci même saaru wi mooy suratul ahzab li jiitu aaya boobu dana fekk ne yàlla ne huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yuxrijakum min aldulumati ila nour min dulumati almaasiyati ila nouri ltaa wa min dulumati alxijabi ila nouri lfarshi walmaarifati billahi tabaraka wa taala. mais kon lan mooy farq yàlla ne huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu waxaat fale ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. mu mel ne kon dafa mel ne yonent bi ëpp ñu ci dañuy xool siyaq al aaya aw siyaq al aaya tey aaya bu njëkk bi yàlla daf ne yaa ayuha alladina aamanu udkulullah dikra kathira wa sabbiquhu bukratan wa asila huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatu bi charti an teltazimu dicre allahi wa takbirahu wa tasbihahu wa tahlilahu wa tamjinahu wa salaamu alayk. bi mu jorla bi an yentafiya hada charte فإن صلاة الله وملائكته علينا تلتقي تماما. يعني ربي هو الذي موي بور دينا خم يصلي عليكم وملائكته موم أخي ملاكا ملن يؤلم بجلتي لغة ليخرجكم من الظلمات إلى النور جنوا الصلاة على النبي جنوا لا إله إلا الله نستغفر الله مولي salatu ala nabi mori la ilaha illallah mori da saxo ko diko def subhan ko diko def semen ko def diko def wer wu def def ko nangal ay akade ko do sabo wa tax bu len ko fay bu len yem rek ci bokku na ci dayre ci tan bokku na ci mutahaddin ma nga def ci saw yema waye da ngay den ci muqaddab bu am ndigal ci jox la tariqa bi le sukku ci kala ba mu jox la charte yi ben par ben nga nangou ko nga jël bi ko defaliko law moy wër sax ci dem moy tax nga mëna xam ci tariqa cheikh radiyallahu anhu motax mané bi yalla ne huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام يلا رب نقول لولو مما نك ان فوق تاجر في صح في جول بما تطلب سبحان الله نجيب نقول تخبرني آية بي هو الذي يصلي عليكم صلاة الله وملائكته علينا من أنفيت صحن يريدهم يلا بطلب يلا سبحان الله يا أيها الذين آمنوا جميعا خمدكم جميعا أذكر الله ذكرا كثيرا وصدقوه بكرة وأصيلا بنيان تفاقيني بذلك هو الذي يصلي عليكم وملائكته لنخرجكم من الظلمات إلى النور ويقولي أمرك لدعو وعين القدير ينبي صلى الله عليه وسلم يلا شاط بذل شاط نحن خيف خيف جب ندبلو إن الله إن حق توكيد ونصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد من ذلك العارف بالله قدس الله روحه وطيب ثراه مولانا الشيخ الحاج عبد العزيز لا لوحد قوم سنة عندك يوم كبك يبك وقد من بارك الله لك صلاة على النبي لن يطلق وقال يوم جامد لن يجرب لن يتقف sabati fenu sabati fenu nga tollu ko xamne nak dana nan man xadiwu moko sonna ko jox ya allahumma salli ala sayyidina muhammad motax kokko moy ñaare bi am ngeen xamne lepp lo xamne bi dal lepp lo xamne lu ñu sopp la waye ñi ngi ko jëlé ci alquran bu leer rek bi ci tawu modi ba la ilaha illallah yalla ne dafa alal allah la ilaha illallah nata xam yow yu ci bi rek allah ne lay bir sey bir la ilaha illallah amul kenn bu wara jaar jaar ko di am jari fudul ya muy baat ko xamne di baat ko am solo la li muy tuti tut yeb mo set bo li ne abdul ak la kero ci waxtanu soxla dafa fi ci wawal sey tabak ak bi tekk lañ ko tekk bu gatt gatt ne man na wax la ilaha illallah mom wax ko alhaji mo ci wax ko haj mansur ci mi wax ko mam a wax ko kene wax ko waye sama batu la ilaha illa allah ak la ilaha illa allah ak ko tere mo ci ak ko haj mansur ben bokku ci sa morom lu muy fi waaw la ilaha illa allah bima wax le ak bima ci dara tegaat muy la ilaha illa allah ben bokku ci sa morom lu muy fi لا إله إلا الله في توحيد الربوبية لا إله إلا الله في توحيد العبودية لا إله إلا الله في توحيد الطاعة لا إله إلا الله في توحيد الاعتقاد لا إله إلا الله في توحيد الحاكمية بل تبقى في سبر الربوبية وقبل بقبل وقبل بقيا للسرد نتم في طريقة طريقة وقبل قبل الشرجة dafay imposé ni ko tuddu subhan gon bari ko ko jamm ci bu ma xala yalla neena bokku na ci yegge di li len tuddal saxara eulat bu ñu len laaje lan mo tax ngeen nekk ci ñu le innahum kaadu ila qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun yele len ci hadith bu ci yele yalla le la ilaha illa allah hisni fa man dakhala hisni amina min adabi la ilaha illa allah moy tabata ku tuddu sama tata da nga wu da nga mucc ci sama bugal yalla ñu yalla may ñu def ko ñu yëkëti taddu ñu yoon ak di ci wootu suñu kilifa di suñu sëriñ di suñu lepp muy di seen mbokk di seen xarit di suñu lepp waxoon radiyallahu ta'ala anhu dama toog ak moom mu yëmb ndax borom xam-xam la di jàngale di joxe ay ijaasa ñu bari xam nañ ko mu nga ca madina njaaj qul la ilaha illallah mu ne ko dama ko moom nga jox ma lo xamne ci la lay tuddu dila fatali ko yow sama borom yalla nako del waxtat la ilaha illallah yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci gëna yeyo sama rabb ëllëk yow ba qiyam moy ci waxtat la ilaha illallah waqtu waqtu musal te mu def ko baye ko ci xolam bu ko def bu yow ba qiyam yunus bi neena mom mo lay rab yunus bi tam wax na ci benen hadith ne jetti du imanakum nagen di yeesal seen ngëm yàlla ñu ne ko ya rasulallah kayfa nujaddidu imanana naka lañu yeesale sunu ngëm yàlla ngëm yàlla dafay jokk ak di wàññeeku nit ngëmam dafay jokk ak di wàññeeku innama almu'minuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhum zadahum imana wa ala rabbihim yatawakkalun زيادة أمن بقصان أفضل أرشيخ الحاج مالك وقت في رسالة لطيفة من لم يكن في الحول فهو في كله والإلانك يقول يعني وليم قل لي ما كتب الإيمان يزداد وينقص فيقل فيدا فيدا قلت خمنا نفس المبي إذا قلت لشيرنا ليالا قلت لك والله أنا جولة كري وهي كبا خمنا كبا خمنا وصور تجاب يالا خمنا كوي جيما نحنيك يدلن قلاته إذا خمنا koo xam ne ci sa zahir ak sa batin dëppoo na xam nga koo xam ne ci sa zahir ak sa batin waroo na xam nga même bu la nit ñi tàggee yëkkati la te mu wóor nga ne la doo tus doo kenn xam nga bu nit ñëpp àndal ne doo tus doo kenn te mu wóor la ne jugoo naa sa borom itam yow xam nga ba tax ku ci nekk nag am na ci loo xam ne lu sëriñ bi baax baax lu nga yéene yéene ñëpp am na ci loo xam ne ku nekk yaa wala nga la góor góor lu defal ko sa bopp ginnaaw bu la sëriñ bi tegee ci yoon te teel jox la li mu la war a jox yaa war a mën a am cawante nag jóg nag dinaa ci la futti di jàng alquran di jokk sa bopp di wax ak ñuy yiw bañ a jëw bañ a rafaaj bañ a fen bañ a sànk kullëre bañ a wax luy tas pénc bañ a rafaaj bañ a yàq diggante bañ a noonu benn jullit bañ a iñaane kenn loolu ku nekk yaa ko mën a jikkoo te saa boo ko defee rek nga la wóor ne tegu nga ci yoon mu tasawwif la roy nga yonent bi roy nga gaañu baax ña roy nga cheikh roy nga cheikh alhaj malik roy nga njabootam bu dem yonent bi ne cen bi buy imanakum na ngeen yeesal seen ngëm qila ya rasulallah kayfa nujaddidu imanana naka la ñuy yeesale sunu ngëm yonent bi ne akfiru min qawli la ilaha illallah bu ngeen toll na ngeen bari lu ngeen di wax daatu la ilaha illallah ku ko dem sëgëm yàlla du ràpp mukk ku ko dem sëgëm yàlla du màcc mukk ndax comme ñun ñu ngi sant yàlla laa dim suba laa dim ngoon wasifa suba wasifa ngoon xëy na la tu juma boole ko say awraat ixtiyaariya ñun bu ñu tax lu ko baatu la ilaha illallah ba tariqa bi wàññi wàññi wuñu mais daf ñu yokk daf ñu ñagal li nga xam ne mooy sunu gëm yàlla daf ñu ñagal li nga xam ne mooy sunu jaamu yàlla waaye génne wuñ ci benn yoon te tariqa yoo nga di nit ki dugg ci tariqa tariqa taxu ko ci tariqa gaaya mais du wasila nit ki dugg ci tariqa yabxaku an alxaqiqa sharia mooy àll bi muy génn ci xaqiqa ba mën ca suuf nga dugg ci bato wala nga dugg ci leneen di ko jëri wuus wala soxla mu nekk ca biir génn kooku mooy xaqiqa la nga dugg wala nga wax ko koo tax du sa xaqiqa tariqa rek la oto bi la jëlee ci yóbbu la Dakar boo demee da nga koy wàcc am na lu la tax a jóg mais du caagee nag oto bi oto bi boo demee doo ko def sa poche boo demee doo dëggal moom am na koo koy daare am na lu la tax a jóg am na itte bu la tax a jóg am na looy wuti am na lu la tax a dem màgg avion bi soo wàccee yaa koy bàyyi ci aéroport avion bi wasila tariqa bi yoon la ngay gëstu di ko wuti nag mooy yàlla loolu moo di alxaqiqa loolu moom te ñàkk ci doomu adama tariqa wasila la moo tax gëre leen ci jaabir mu ne daanaa jëbbi yonent bi di wax ne sallallahu alayhi wa sallam tudd yàlla yëpp bi ci gën afdalu dicri la ilaha illallah yonent bi waxaat ci beneen xadith ne ليس من عبد يقول لا إله إلا الله مئة مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة الفجر ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه لذلك في نبو يوم القيامة جاء قلان وقت لا إله إلا الله تيمير يوم يالا دلق دكالب يوم القيامة خركنا ممددك إلير بمنه ليلة الفجر amul kenn ko xamne da nga mëna tollo ak mom ci def loolu ko xamne da nga wax lu muy wax wala nga da tuddu lu ko ëpp imam malik genn na ci muwatta jila ci talha ibn ubaydillah radiyallahu anhu mune yelennti bi sallallahu alayhi wa sallam da nga wax ne aqal ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah ba di mo wax yépp ma yelennti yi mo ci jekko ba bi ci gën moy ta la ilaha illallah kon bokk yi mu melni gis ngeen astaghfirullah li ci yelennti bo gis ngeen salatu ala nabi li ci yalla wax ak li ci yelennti bo gis ngeen itarbatu la ilaha illallah li ci yelennti bo ak li ci sunu borom wax bu ngeen xeyelatu biñuy def ginaaw ngonu aljuma kula wax ne bi daal ne ko da nga djum amna ci ndigal lu wër ci sharia amna ci tektal lu wër ci man ko def yalla mo do ci ndigal yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena jeul nañ ci abi hurayra radiyallahu anhu mune inna as-sa'ata allati yutaharra fiha ad-du'a'u yawm al-jum'ati hiya akhiru sa'atin min yawm al-jum'ah yaronte bi neena amna ci bis aljuma waqtu wo xamne ku ci ñaan ku ci gorlu ba yekati ci sa kurus tuddu ci yalla ñaan yalla dana la xajal sa soxla dafa am ñu tuddé tawqatul ijaba dafa am waxtu yo xamné ku ci ñaan yalla daf lay mangul sa ñaan lepp bi na waxtu bi su ak ñuma ci bis ci la ko wax xamné ci waxtu wo xamné ku ci ñaan yalla daf la koy mangul borom xam xam yi dem ci waral yene waxtu sangam yene waxtu sangam yene bu sawal bi am yene nangam ak nangam yene nangam ak nangam waye sallallahu alayhi wa sallam ne waxtu wi nga xamne da nañu nattale ñaan ne ku ko ci def yalla da na ko nangu moy waxtu wi mujj ci bisu aljuma motax mu def cheikh ne ko bu di dara de sul lugul waxtu wi aljuma ki timis bi ba ngeen ben waxtu def ci na ngeen dajalo ngeen di tuddu la ilaha illallah ngeen boole ca baatu Allah jamono bi ngay dugg ci wasifa wala ngay dugg ci hayyala ngay def astaghfirullah na la woor ne yaa ngi def lu ñuy tuddee amaliyat at-tadhhir aw amaliyat at-tandhif yaangi setal sa bop ci mbollem bakkar ndax doomu adama leppam daf ko daf ci mana moy yalla te ko jëf man nga moy yalla ci sey bëpp xol lo wax taxo moy yalla ci sa gemmi moy yalla ci sey loxo moy yalla ci sa biir moy yalla ci sey tank ak leneen ak leneen ak leneen ñu ne jamono bo waré tok ci diiw mere maqsad li ba nopi tambuli astaghfirullah wala bok astaghfirullah al azim alladhi la ilaha illa huwa hayyul qayyum gen and jang ko farwer yo nenañu mi ngi melne ko xamne dafa tilu mo dug ci wala ko yore sabu di feut wala nga jël sa dug dugal ko ci pan def sa omo di feut pour yere mana set ndax ki la amal affaire muy yalla nga wara teeri ci kanamam bala ngay dem da nga wara set ci biir set ci biti pour nak sa zahir mana set sa batin mana set ñu ne la nga def astaghfirullah fur sangu ba set wicc doro sense motax ñu ne al istighfaru modi adatu li nadafati zahiri wal batin jumtu kayla pour mana setal sa zahir ak sa batin gis nga nit dafa ko ci wallahi nit ni ci nit ni ñu wote fi ci dawi ni bu ñew sol yere yu tilit ñepp xor ko fu mu tok ñu ne ko jural fofu kala su tilit kumu lay la jox ko ci tibara et la zahir ba tilim nak waye batin ba set ni tegi ci nit ñi ñew yépp jox ku nek di yaakaar ne ki moy wacc yene ya rafet na sama jekk na auto ba mu wacc rafet na ko mu rek rafet na bi di fi sencere waye xol ba rafet na rag na ci ragal yaa